30 тисяч тонкорунних овець бродять отарами по степових відділках. Такі тут масштаби, такі простори. Буває влітку дощ, над одним відділком пройде, а над другим його в той день і не бачили. Тільки дітвора пострибає на шляху попелюці, погаласує до неба. Дощику, накрапайчику, накрапай, накрапай. Колись би тут могло розміститися ціле князівство, а зараз це все одне трудове чабансько-хліборобське господарство. І керують ним такі, як Віталієва мати, депутатка і голова робіткому, та вічно заклопотані керуючи відділками. Та гроза їхній – директор радгоспу Пахом Хрисантович. Сухарюватий, хворий на виразку шлунка чоловічок, що і вдень сидить у своєму кабінеті при світлі лампи. Як Діоген у боці, бо вікна йому з надвору затуляє зеленими лапами листатий веселий виноград. На стіні в директора карта радгоспних земель, що витягнулись чоботом на десятки кілометрів від моря в глибину материка. І коли Пахом Хрисантович показує приїжджому цей чобіт на карті, то не забуває додати: «Бачите, ми формою як Італія». Італія не Італія, а простір такий, що співати хочеться. І пісня сама собою схоплюється над десятикласницьким грузовиком. Співають усі, за винятком Ліни Яцуби, дочки майора-відставника, яка в їхній школі не так давно і чи не знає ще всіх їхніх пісень, чи, може, в неї якась незлагода вдома, бо під очима у Ліни аж синьо, наче плакала вночі. Коли Ліна не в дусі, її краще не чіпати. Хай сидить собі ото відлюдком в самім кутку кузова та споглядає степ. Зате дзвінкоголоса Тоня Горпищенко від заливистого співу аж розблищалась своїми горіхово-карими, так і грає, пострілює ними, по хлопцях не помічає, здається, тільки сусіда свого, Віталика Рясного, хоч вони й сидять обоє на одному колесі. Відтиснувши хлопця, Тоня вільно вмостилася поряд із ним, а помічати не помічає. А Віталик цей вартий більшої уваги. Дарма, що Тоніяково щулиться біля Тоні та ховає розгублену усмішечку в долоню. Вартий вже хоча б тому, що не раз витягував Тоню з-за вуха по фізиці та математиці. Навдивовижу тямковитий хлопець і вчиться добре, і руки має просто золоті. Для домогосподарок свого кутка він в техніці авторитет найвищий. Полагодити – примус, керогаз, замінити розетку. Біжи, гукає Віталика Рясного. Треба комусь напнути антенну над хатою, заглянути в радіоприймач. Знову ж кличуть свого покладистого механіка. І він іде на цей промисел безвідмовно, працюватиме до ночі, поки не зробить що слід. Подобається йому копатися в усьому та вигадувати різні штуковини. А дома, там у нього, просто чудеса. Цієї весни він сконструював у себе якусь особливу телевізійну антенну, таку, що ловила, що йому заманеться. З усього кутка стали бігати до Віталика, дивитися на те диво, на ті випадкові блукаючі зображення, що то одне, то друге раптом промайне по екрану. Невідомо звідки і взявшись. Той каже грецьке, той італійське –